czegoś dobrego dla innych i czujesz, że nic nie może cię zatrzymać. A to dopiero początek. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw i owoców? W Lidlu znajdziesz na to sposób. Kupuj w Lidlu, zbieraj pieczątki i odbierz maskotkę z kolekcji Disneya dla dziecka za 1 grosz. Korzystaj z okazji na ryneczku Lidla, bo warzywa i owoce mają supermoce. Winogrona jasne bezpestkowe luzem 61% taniej, 4,99 za kilogram. A tylko z aplikacją Lidl Plus polskie pomidory malinowe 51% taniej, 3,89 za kilogram. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Informacja o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Już prawie 1000 infekcji dziennie w Polsce. Z powodu koronawirusa zmarło kolejnych 14 osób. Areszt opuszcza współoskarżona w aferze Amber Gold Katarzyna P. Unijny Trybunał Sprawiedliwości próbuje budować federalne państwo europejskie, mówi wiceminister sprawiedliwości. 974 nowe przypadki zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 14 osób. Najwięcej nowych infekcji było na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na oddziałach covidowych jest 1209 pacjentów, a dzięki respiratorom oddychają 133 osoby. W Brukseli w ostatnich 2 miesiącach liczba zgonów z powodu koronawirusa była 3-krotnie wyższa niż we Flandrii. Odsetek zaszczepionych jest tu bowiem o wiele niższy. We Flandrii w pełni zaszczepionych jest 78% mieszkańców, w Brukseli zaledwie połowa. To, jak mówią eksperci, znajduje odzwierciedlenie w danych dotyczących nie tylko liczby zgonów, ale i liczby hospitalizacji. W regionie stołecznym w ostatnich 2 miesiącach liczba zakażonych pacjentów w szpitalach była 5-krotnie wyższa niż we Flandrii. Tak wynika z danych Belgijskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. I ponownie Bruksela musi prosić inne regiony o przyjmowanie pacjentów. Przedstawiciele władz podkreślają, że tym razem sytuacji można było uniknąć. W ubiegłym tygodniu pielęgniarki pracujące na oddziale intensywnej terapii w szpitalu uniwersyteckim w Brukseli opublikowały list otwarty, w którym napisały, że żaden z zakażonych koronawirusem pacjentów leżących na OIOM-ie nie jest zaszczepiony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd apelacyjny w Gdańsku uchylił areszt wobec Katarzyny P., współoskarżonej w aferze Amber Gold. Sąd zastosował wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze. Katarzyna P. jest nieprawomocnie skazana na 12,5 roku więzienia, a jej mąż Marcin na 15 lat. Zdaniem śledczych oboje w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej oszukali w sumie ponad 18 tysięcy klientów spółki, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ponad 850 milionów złotych. W ostatnim czasie Unijny Trybunał Sprawiedliwości swoimi orzeczeniami próbuje budować federalne państwo europejskie, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Dodał, że służy temu również kwestionowanie polskiej reformy sądownictwa. Zdaniem wiceministra takim działaniom ze strony unijnych instytucji należy się zdecydowanie sprzeciwiać. Mamy do czynienia z tworzeniem pseudo-federalnego państwa na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest całkowicie niedopuszczalne i Polska na pewno nie będzie tego typu sytuacji akceptować. A na pewno Solidarna Polska zdecydowanie będzie się zawsze opowiadać za suwerennością, a przeciwko centralizacji i federalizacji. W lipcu unijny Trybunał nakazał Polsce zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, uznając, że polski system dyscyplinarny sądownictwa jest niezgodny z unijnym prawem. 8 nowych pojazdów terenowych trafiło do podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Wyposażone są m.in. w kamery termowizyjne. Mają służyć do lepszego zabezpieczenia granicy z Białorusią. Podstawą jest kamera termowizyjna, która obserwuje w nocy przy całkowitej ciemności. Obserwator z dużej odległości, ponad kilometra, może zidentyfikować poruszające się obiekty. Starszy chorąży sztabowy Grzegorz Romanowicz z Komendy Głównej Straży Granicznej. Około 15 km możemy wykryć, ale przy bliższej odległości zidentyfikować, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę. Jak również tak bliskiej odległości już możemy zidentyfikować, czy i jaki przedmiot posiada. Monitor dotykowy, czyli kolejna nowość w stosunku do wcześniejszych wersji. Operator ma wszystko bardziej pod ręką. Kapitan Łukasz Lewczuk z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Kamery, czyli czujniki, również posiadają większe możliwości wykrywania obiektów. W związku z tym z większych odległości możemy wykrywać sytuacje, w których musimy wykryć nielegalnych imigrantów. No i w związku z tym możemy szybciej reagować. Łącznie Straż Graniczna kupiła 13 takich pojazdów. Po półmetku 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nie traci tempa. Trwa m.in. konkurs filmów mikrobudżetowych, w którym o nagrodę rywalizuje 5 tytułów, mówi dyrektor artystyczny imprezy Tomasz Kolankiewicz.

nie skłamię, jeśli powiem, że dziś wiele ciekawych tematów, dużo dobrej muzyki do zagrania, to wszystko do słuchania w audycji Trójka do trzeciej. Na dziś jesiennie, to jakie mają Państwo sposoby na jesienne smutki? Taki przedpołudniowy, rozgrzewkowy temat dla Państwa. Co robić, by nie dać się tym właśnie jesiennym? Chociaż ta jesień pod koniec września i na początku października, czy ostatnimi laty przez cały październik, to ma zupełnie piękne, kolorowe i w przyszłym tygodniu też ciepłe oblicze. Zatem myślimy również ciepło o tych ponurych jesiennych dniach, prezentując sposoby na to, jak się nie dać. No właśnie, jak Państwo na tę jesień i czym tak skutecznie uderzając, żeby się nie dać jesiennym smutkom. Zachęcam do korespondencji. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, adres mailowy, smsowo, krótko i na temat 71335. No i proszę pomęczyć redaktora pierwszego kontaktu telefonicznie. 2 2 i 7 3. Numer telefonu do Państwa dyspozycji. 17 minut po 11. To when we need, no, don't have the right to ask where you go at night, but the waves hit my head to think someone's in your bed. Just lost the world war, and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Minut po godzinie jesiennej, 11. To nie fanaberia, czy jakieś widzimisię, a konieczność i kwestia naszego bezpieczeństwa. Wielokrotnie już w naszej audycji o tym mówiliśmy. Krok po kroku powstaje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, czyli specjalna jednostka policji skierowana do walki m.in. z hakerami. No już wiadomo, że będą w nim pracować setki funkcjonariuszy ze specjalistycznymi umiejętnościami. Cyberwojna czy cyberbezpieczeństwo to nie hasła z gier komputerowych, ale rzeczywistość. I to brutalna rzeczywistość. Celem ataków hakerskich może być wszystko i wszyscy, od struktur państwa przez przedsiębiorstwa aż do zwykłego obywatela. Działania wojenne zawsze miały charakter taki, że uderzały w krytyczną infrastrukturę. W tej chwili możemy powiedzieć, że infrastruktura cyfrowa jest krytyczna dla funkcjonowania państwa. Mówi Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stąd każde z państw w tej chwili przygotowuje się w sposób taki, żeby zapewnić lepszą cyberodporność infrastruktury cyfrowej. A to nie może się udać bez wsparcia fachowców, mówiąc wprost, specjalnej grupy śledczych zwalczających cyberprzestępców. Jakiś czas temu zapowiedziano, że w strukturach policji powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało właśnie ustawę, która ma temu służyć. Oczywiście przygotowanie kadr w tak dużej skali jak 1800 funkcjonariuszy zajmie trochę czasu. Można powiedzieć, że w tej chwili struktury, które w policji odpowiadają za zwalczanie cyberprzestępczości, to jest około 300 policjantów, 300 funkcjonariuszy, więc mamy do czynienia z 6-krotnym powiększeniem tych zdolności. Pytanie, na kogo w takiej rekrutacji postawić? Rzuć na coś okiem. Pamiętają Państwo dość głośny film Złap mnie, jeśli potrafisz, w którym zagrali Leonardo DiCaprio i Tom Hanks? Tell me what you think. Co o tym sądzisz? Film opowiada historię pościgu za młodym fałszerzem czeków. Fałszywy. Skąd wiesz? Brak perforacji na brzegach. Ten w końcu zostaje złapany. Okazuje się jednak, że ma dar i olbrzymią wiedzę. Można go kupić w sklepie papierniczym. Mimo że nauczył się tego wszystkiego podczas wielu fałszerstw, otrzymuje propozycję. Interesowałaby cię praca w Wydziale Przestępstw Finansowych FBI? Czy w przypadku rekrutacji do nowego policyjnego biura nie powinno być podobnie? Wiele osób pyta w kontekście tego rodzaju zespołów, czy na przykład nie należy rozważyć rekrutacji kogoś, kto działał po złej stronie mocy i się nawrócił. Mówi Marcin Maj, specjalista od cyberzabezpieczeń z serwisu niebezpiecznik.pl. No więc ja bym się wcale nie dziwił, gdyby czegoś takiego ktoś nie chciał robić z tego powodu, że po pierwsze te nawrócenia nie zawsze są doskonałe. Z drugiej strony, owszem, porównajmy może to do kradzieży samochodów. Policjant powinien wiedzieć, jak się tych kradzieży dokonuje, co nie zmienia faktu, że wybitny policjant w dziedzinie ścigania tego rodzaju przestępstw wcale sam nie musi umieć włamać się do samochodu. I z kandydatami do takiego cyberzespołu policyjnego jest podobnie. Znaczna część specjalistów od bezpieczeństwa to są ludzie, którzy mają wiedzę, są świetnie wykształceni, natomiast i owszem, potrafią nawet przeprowadzić ten atak i potrafią go zrobić w warunkach kontrolowanych, pokażą, że atak jest możliwy, a niekoniecznie kiedykolwiek choć raz takiego ataku dokonały. I to, a nie pieniądze, może być dla takich speców magnesem. Jest wielu ludzi, którzy powiedzmy wykształcili się w tym kierunku, lubią, że tak powiem, broić i chętnie to zrobią bezkarnie. Czyli w kontrolowanych warunkach, w warunkach zespołu do spraw cyberbezpieczeństwa, gdzie można sobie popróbować, gdzie można sobie pofolgować, ale nie po to, żeby komuś zrobić krzywdę, tylko po to, żeby naprawdę lepiej coś zabezpieczyć. Takich ludzi trochę jest. Rekruterzy mają więc niełatwe zadanie. Na szczęście nie wszyscy cyberpolicjanci zaraz będą zajmować się sprawami z najwyższej półki. W przypadku drobniejszych przestępstw, dotykających na przykład nas, zwykłych obywateli, wystarczą fachowcy z przeciętnym przygotowaniem i umiejętnościami. Kuba Witkowski szukał odpowiedzi na pytanie, gdzie znaleźć najlepszych kandydatów zwalczających cyberprzestępców. Jak słyszeliśmy, no to niezłe kryterium rekrutacji. Ktoś, kto lubi broić i może robić to bezkarnie. W imię naszego bezpieczeństwa oczywiście. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas.

jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego, pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące, nie piszmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drgące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące, nie bierzmy kolegi. Szepcę do ucha jego usta drgą. Jeszcze w czasie letnim po 11.30 tradycyjnie. Chyba trzeba będzie się przesiąść na czas jesienny, czy tym bardziej zimowy. No tak czy inaczej, jak zwykle o tej porze. Po 11.30. Niezła historia. Jak zwykle o tej porze lekcja historii. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. I jedno ciekawe wydarzenie, przełomowe z roku 1913, bowiem 23 września właśnie Roland Garros przeleciał po raz pierwszy nad Morzem Śródziemnym. Przypomnijmy, kim był? Roland Garros był przede wszystkim lotnikiem, osobą, która w młodości chciała zostać pianistą, ale tak naprawdę w 1909 roku poszedł na jeden z pierwszych pokazów lotniczych i co to dużo mówić, zakochał się, odkrył swoje prawdziwe powołanie. Nowa pasja, tak. Tak jest. No i już przed wojną został znanym lotnikiem. Tak, przede wszystkim został zaangażowany przez znakomitą francuską firmę lotniczą Moulins Saulniers jako oblatywacz. Ustanawiał liczne rekordy i właśnie jego udziałem stał się ten rekord, o którym dzisiaj mówimy, czyli o tym, że udało mu się przelecieć nad Morzem Śródziemnym do Bizerte w Tunezji, co zajęło mu 7 godzin i 53 minuty. Dlaczego my w ogóle mówimy o tym wydarzeniu? Warto tutaj właśnie spojrzeć na ten czas. Prawie 8 godzin. Jak na maszynę, które, na samoloty, które zaczynały tak naprawdę dopiero funkcjonować w tym takim, bym powiedział, szerszym obiegu, no przede wszystkim wojskowym, no to pokazywało, ile taka maszyna może trzymać się w powietrzu. To był przelot w jedną stronę, co prawda, ale to pokazuje ogólny czas utrzymania się maszyny w powietrzu. I to później miało swoje też znaczenie przede wszystkim w okresie I wojny światowej. Co prawda w 1913 roku Roland Garros nie przewidywał, że za rok tak naprawdę będzie ochotnikiem, który wstąpi w szeregi armii francuskiej, w zasadzie stanie się tutaj jednym z czołowych lotników lotnictwa francuskiego. Natomiast, co ciekawe, myślę, że tutaj może większość osób akurat interesujących się historią lotnictwa będzie o tym wiedziała, a ci, którzy nie, to się dowiedzą dzisiaj, że właśnie pracował nad nowatorskimi rozwiązaniami, które miały usprawnić na przykład możliwość strzelania z karabinu poprzez obrotowe śmigło, bo do tej pory niestety to był jeden z największych mankamentów. Niezła historia. No właśnie, pierwszym samolotem ze stałym karabinem maszynowym strzelającym przez krąg śmigła był zmodyfikowany w ten sposób Morin, zwany też parasolem. I na nim to właśnie Garot odniósł 1 kwietnia 1915 roku pierwsze zwycięstwo powietrzne, zastrzeliwując niemiecki samolot rozpoznawszy Albatros. To akurat Morin miał przewagę nad Albatrosem. Moglibyśmy tutaj nawet na ten temat coś powiedzieć, ale nie ma, no, oczywiście nie będziemy nikogo zanudzać walorami technicznymi. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek o Rolandzie można powiedzieć, że on zestrzelił. Ale też został zestrzelony. Sam został zestrzelony w zasadzie dwukrotnie. Za pierwszym razem udało mu się uratować i dostał się do niewoli, z której zbiegł. Natomiast niestety, ale już podczas jednego z kolejnych lotów został zestrzelony i w roku 1918 i niestety już nie udało mu się przeżyć tego. Poniósł śmierć w Ardenach. No ale zasłynął nie tylko tym swoim wydarzeniem, o którym dziś mówimy, o tym przelocie nad Morzem Śródziemnym z południowej części Francji do Bizerty w Tunezji, no ale także tym, że pracował właśnie nad tymi wynalazkami, które to usprawniły później lotnictwo wojskowe. Przede wszystkim no, przyczynił się do tego, że maszyny śmierci stały się bardziej profesjonalne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Krew jej królewskiej mości. Poszukujemy, przepraszam bardzo, pan w jakiej sprawie? A, dobrze, tak, bardzo dobrze, bo poszukujemy najlepszych kandydatów zwalczających cyberprzestępców. 2 2 i 7 3. Zanim policjant dostał rower, to bandior jeździł już motocyklem. Także zawsze ten zły świat troszeczkę wyprzedza tych, co go ścigają. To w realu, ale może w tej rzeczywistości wirtualnej, choć przecież też nas dotykającej bezpośrednio, będzie inaczej. Może odwrotnie właśnie. Zachęcam do korespondencji. Mailowo 3@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 i 7 3, no i jeszcze SMS-owo 71335. Za 19 minut południe. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny. Idę prosto do piekła, zmęczony. Schowałem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Umiem pływać dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Niecałe 17 minut pozostało do godziny 12. Zajmujemy się ważnymi, globalnymi sprawami w naszej audycji. Największy chiński deweloper bankrutuje i może pociągnąć za sobą lawinę upadłości i problemów finansowych świata. W Pekinie jest nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Powiedz, czy grozi nam światowy kryzys finansowy, który nadejdzie z Chin, czy bankructwo Evergrande Group może wywołać globalny krach finansowy, jak powiedzmy ten z 2008 roku? No to jest pytanie właśnie za 100 punktów, czy też za miliardy dolarów, bo to pytanie zadają sobie dzisiaj nie tylko Chińczycy, ale też i finansiści na całym świecie, bo to, jak właśnie mówisz, problem nie tylko chiński, ale mógłby być światowym problemem. Z jednej strony tak, długi firmy, proszę państwa, sięgają ponad 300 miliardów dolarów amerykańskich, więc suma jest naprawdę duża. Z drugiej jednak strony wielu ekonomistów uspokaja, że taki krach, jeśli doszłoby do upadku, to znaczyłoby głębokie uderzenie w chiński gospodarkę. Jak wszyscy wiemy, chińska gospodarka jest jednak kontrolowana przez chińskie władze, więc te zapewne będą chciały robić wszystko, aby do tego scenariusza nie dopuścić, bo ewentualny krach i te właśnie skutki, jak sejsmiczny, powiedziałbym, dla gospodarki światowej, oznaczałyby przede wszystkim, no, epicentrum tego trzęsienia byłoby w Chinach, a Chiny w tym momencie, szczególnie przed zbliżającym się 20. zjazdem komunistycznej partii Chin, tak, stare czasy, proszę państwa, ale w Chinach to jest niezwykle ważna informacja, ponieważ wówczas dochodzi do wyborów kolejnego przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej. Te są dopiero za rok, ale ewentualny taki krach miałby oczywiście negatywny wpływ na chińską politykę, na rządzących, więc no, raczej nie spodziewamy się tego. Tak też uważają ekonomiści, choć mają rację, mówiąc, że gdyby do tego bankructwa doszło, to rzeczywiście skutki tego, te fale rozchodziłyby się także po krajach niezwykle odległych od Chin. W Chinach są wielkie protesty przeciwko działaniom Evergrande. Czy, no właśnie, Chińczycy protestują? I tutaj państwa zaskoczę, bo tak, Chińczycy protestują, mamy nawet kilkadziesiąt tysięcy protestów rocznie, ale tak jak państwo teraz słyszą protesty, w tej chwili Chińczycy krzyczą, oddajcie nam nasze pieniądze, to właśnie protesty, do których doszło w ubiegłym tygodniu przed siedzibą Evergrande w chińskim mieście Shenzhen, położonym przy granicy z Hongkongiem. Protesty były w całych Chinach, głównie dlatego, powiedziałem państwu, 300 miliardów dolarów amerykańskich, a w tej sumie są oczywiście dziesiątki milionów, setki milionów dolarów niewypłaconych zaległych pensji dla pracowników, czy też podwykonawców, więc ci ludzie, czy też właściciele mieszkań nieukończonych jeszcze, przecież nie wiadomo, czy w ogóle te mieszkania będą ukończone, protestowali. Teraz państwo słyszą właśnie taką jedną z tych osób protestujących, która mówi, że nie mogę być nawet żebraczką w Chinach. Straciłam mieszkanie, straciłam wszystko, cały dorobek swojego życia, a jestem wyciągana przez policję z ulicy. No powiedz właściwie, co Chińczycy myślą o całej tej sytuacji? Powiedziałbym, że zaklinają rzeczywistość na dobre, myśląc o tym, żeby jednak do interwencji zainterweniowało państwo chińskie. Zresztą są takie oczekiwania. Zresztą sami państwo posłuchajcie, to są nagrania z ostatnich dni, takie najbardziej reprezentatywne. Co o tym myślą Chińczycy? Nie sądzę, aby ewentualny upadek Evergrande miał znaczący wpływ na sytuację w Chinach. Chiny są zbyt silnym krajem, aby upadek jakiejkolwiek firmy miał wpływ na naszą sytuację. Właśnie to, co państwo słyszą teraz, to jest też pokłosie tego, w jaki sposób chińskie media opowiadają o tej sytuacji, że jednak Chiny są silne, żeby nie tracić w wiary, nadziei w te instrumenty państwa w tej sytuacji. Oczywiście to jest niezwykle poważna sytuacja. Jak się skończy, tego jeszcze nie wiemy. Dziś akurat na chińskich giełdach notowania Evergrande delikatnie odbiły w górę i innych chińskich deweloperów, bo powtórzę raz jeszcze, tak jak twoje pytanie pierwsze, gdyby do upadku Evergrande doszło, to miałoby niezwykle duże konsekwencje, nie tylko gospodarcze, nie tylko dla Chin, ale ta fala uderzeniowa rozeszłaby się i politycznie po całym świecie. No, wydaje mi się, że może inwestorzy z ogromnym zadowoleniem przyjęli informację dotyczące porozumienia giganta z wierzycielami. No i chyba na razie zdaje się to odsuwać w czasie wizję bankructwa, stąd te nerwowe ruchy inwestorów oczywiście są uzasadnione. Powiedz, ty sam mieszkasz w bloku wybudowanym przez Evergrande? Przyznam się szczerze, że nie wiem, ale mieszkam w bloku, który jest już dosyć z lat 90. ubiegłego stulecia. To jest, powiedziałbym, że jeśli chodzi o jakość tego budownictwa, to jest taki Ursynów lat 60., 70., Alternatywy 4, ale to, co państwu powiem, macie państwo teraz taką, możecie sobie wyobrazić, Alternatywy 4, Ursynów, lata 70., mieszkania, w tym bloku, w którym ja mieszkam, proszę państwa, mieszkania takie 80-metrowe są warte około $1 miliona amerykańskich, więc ja się mogę tylko jedynie poczuć jak milioner, ale to wszystko związane jest z tym, że metr kwadratowy mieszkania w Pekinie kosztuje tutaj, uwaga, od 40 do 80 tysięcy złotych w przeliczeniu na złotówki w tym miejscu, a to już jest, ja mieszkam za czwartą obwodnicą, czyli to nie jest aż tak bardzo prestiżowo. No to wstrząsnąłeś nam teraz. To nawet to za milion punktów czy jonów nie starczyłoby. Ale widzisz, to jest rzeczywistość pekińska, rzeczywistość chińska, której warto opowiadać, warto mówić, bo to jest świat niby tak odległy, ale no, wszechświat sam w sobie, też gospodarczy, który, jak mówimy teraz o Evergrande, może mieć czasem niestety wpływ także na nas. I dlatego też rozmawiamy i dlatego też z wielką uwagą słuchamy twoich korespondencji. Bardzo dziękuję. Wprost z Pekinu nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Dziękuję bardzo. Tu Trójka za 10 minut południe. Zachęcamy do korespondencji, wciąż w poszukiwaniu, no bo to może sprawa, od której dziś zaczęliśmy, również rozpala emocje. No, przecież w większości też. I o to chodzi w naszych rozważaniach w Państwa korespondencji, szukając najlepszych kandydatów, przypomnę, zwalczających cyberprzestępców. Od dawna wiadomo, od 10-leci albo więcej, że najlepszym policjantem jest ten, który ma duszę gangstera, bo on myśli tak samo jak oni, potrafi być obok nich duchowo. Chyba to powiedział sam Napoleon Bonaparte, że dobry policjant koncentruje się wyłącznie na sednie sprawy i nie dostrzega tego, czego nie musi dostrzegać. Z duszą gangstera. Bardzo panu dziękuję za ten sygnał. 2 2 7 3 numer telefonu, także mailowo 3 do 3@polskieradio.pl, jeszcze smsowo 71335. No jeszcze odniosę się do tego, co w naszej skrzynce smsowej. To już tak z przyziemnych spraw, choć nie będziemy uciekać od poważnych, ważnych, którymi się dziś zajmujemy. Słońce zdecydowało się wyjrzeć zza chmur, panie redaktorze. Także udało się dziś również z uśmiechem na twarzy podążać do pracy. Tego życzymy i oby ten uśmiech nam towarzyszył. Za 5 minut w samo południe serwis informacyjny Trójki, a wcześniej fińskie HIM. Join me there. Before you die tonight.